Яблэнэрэшъ. Зэ тызэшъузыным ехьылӏэгъэ хабзэмрэ Христос тызэрэфыщытынымрэ. Шхыхэр. Хабзэм итхэу тхыгъэхэр зышӏэрэ цӏыфхэу шъущытышъ, цӏыфыр опсэуфэ хабзэм тетыгъэ зэрэфыриӏэшъошӏэба. Гущыӏэм пае шъузым илӏ опсэуфэ хабзэмкӏэ шъузыр алӏым епхыгъэу щыт. Ау илӏ зышӏэкӏэ хабзэм шъузыр шъхьафит ешӏ. Арышъ илӏ псэу пэтызэ шъузыр нэмыкӏрылӏы горэм дэпсэумэ зинэ шӏэуаӏощт. Ау илӏ зышӏэкӏэ унашъом шъузым тетыгъэ фыриӏэжьып. Нэмыкӏрылӏы горэм дэкӏожьмэ зинэ шӏэуахъурэп. Ащ фэдэу сшхыхэр Христос ыпкъ зэрэлӏагъэм пае тэорэт хабзэм иӏоф къышхэмылъыжьэу ахабзэм ыдэжькӏэ шъоцӏыф лӏагъэхэм шъафэд. Джы Христосэу тхьам лӏагъэхэм къахигъэтэдыкӏыжьыгъэм ие шъухъугъ тхьам ищытхъукӏэ шӏогъэдгъэсэкӏэным пае. Сыда пӏомэ типсэкӏодышӏэ шэнышъ игъогу тыррэкӏозэхъум тэорэт хабзэм зыкӏэгъэплъыхьэгъэ псэкӏодышӏэ хъопсэныгъэхэр пкъыщыщхэм ахэлъыгъэх лӏэныгъэр ахъопсэныгъэхэм къахэкӏыгъ. Ау джы тэорэт хабзэу тызыпхэу щытыгъэм иӏоф къытхэмылъыжьэу ахабзэм ыдэжькӏэ цӏыф лӏагъэхэм тафэдэу тыхъуи тхьам тэорэт хабзэм ыӏэчӏэгъ тыкъычӏихыжьи шъхьафит ишӏыжьыгъ. Арышъ тхьам тызэрэфэлажьэрэ сшӏыкӏэр ыпэрэм фэдэу тхыгъэ хабзэм тетэу арэп. Тхьам псэ лъапӏэ ихабзэкӏэ тетэу арынахь. Тэорэт хабзэмрэ псэкӏодымрэ. Джы сыд тӏона? Тэорэт хабзэм псэкӏод хэлъа. Хьау архъухэщтэп. Ау тэорэт хабзэм иунашъохэр щымыӏагъэхэмэ псэкӏодыр зыфэдэр сшӏэщтыгъэп. Сыда пӏомэ тэорэт унашъом хъопсэныгъэ мыхъун угу имыгъэлъ къымыӏуагъэмэ хъопсэныгъэ мыхъуныр зыфэдэр сшӏэщтыгъэп. Ау псэкӏодым игъо фифи. Ау унашъомкӏэ сыд щыщырэ хъопсэныгъэ мыхъуныр сыгу къилъхьагъ. Сыда пӏомэ тэорэт хабзэр щымыӏэмэ псэкӏодри лӏагъэм фэд. Зэгорэм тэорэт хабзэр сымышӏэу сыпсэуштыгъ. Ау тхьам иунашъо къыздэкӏом псэкӏодым кӏуачӏэ иӏэхъуи сэри лӏагъэм фэдэу сыхъугъ. Арэущтэу цӏыфхэм щыӏэныгъэ агъотыным пае унашъо тхьам къытфишӏыгъэм сигъэтӏагъ. Тхьам иунашъокӏэ псэкӏодым игъо къыфифи сигъэпцӏагъ. Ау унашъомкӏи сигъэтӏагъ. Арэущтэу тэорэт хабзэр лъапӏэ унашъори лъапӏэ зафэ ыкӏи дэгъукӏи. Ащыгъым зыӏоф дэгъу горэм сигъэтӏагъэу ара? Хьау архъухэщтэп. Ау псэкӏодыр зыфэдэр нафэ хъуным пае тэоратым ихабзэшӏукӏэ псэкӏодым сигъэтӏагъ. Арэущтэу унашъомкӏэ псэкӏодым идэигъэшхо нафэ хъугъэ. Тэорэт хабзэр тхьам дэжь къызэрикӏыгъэр тэшӏэ. Ау сэ сыцӏыф тхьамыкӏ псэкӏодыми сирипшылӏ ӏофэу сэшӏэрэр къызгурыӏорэп. Сыда пӏомэ ӏофэу сшӏэну сызыфаер згъэцакӏэрэп. Ау сыуджэгъурэ ӏофыр сэгъэцакӏэ. Ау ӏофэу сшӏэну сызыфэмыер згъэцакӏэмэ тэорэт хабзэр дэгъу зэрэщытыр зэрэздэрэр арашъ къикӏырэр. Арышъ псэкӏод зышӏэрэр сэрэп. Сыгу илъ псэкӏодыр арынахь. Сипсэкӏодышӏэ шэнышъ сеплъымэ шӏогъэ сыгу зэримылъыр сэшӏэ. Сыда пӏомэ шӏогъэ сшӏэну сыфаеми згъэцэкӏэну сыкӏуачӏэ къыхьэрэп. Шӏогъу сшӏэну сызыфаер згъэцакӏэрэп. Ау бзэджагъу сшӏэну сызыфэмыер сэгъэцакӏэ. Ащыгъым ӏофэ сшӏэну сызыфэмыер згъэцакӏэмэ ар згъэцакӏэрэ сэрэп. Сыгу илъ псэкӏодыр арынахь. Арэущтэу ищ фэдэ хабзэм ӏофым хэлъэу сэлъэгъу. Шӏогъэ згъэцэкӏэну сыфаеми бзэджагъэр сапэ къысшӏуефэ. Сыда пӏомэ сыгукӏэ тхьам ихабзэ сыщэгушӏукӏы. Ау сыпкъыщыщхэм нэмыкӏ хабзэжь ахэлъэу сэлъэгъу. Ахабзэжьыр сиакъыл ыдэрэ хабзэжьым пэуцу. Ахабзэжьым сыпкъыщыщхэм ахэлъ псэкӏод хабзэжьым сыфегъэпшылӏы. Сыдэу сыцӏыф тхьамыкӏа? Сыпкъоу сызгъэкӏодрэм сыкъыхищыжьэу сымыкӏодэ хэт сыкъэзгъэнэжьыщтыр? Тхьам щытхъушхэр ии. Ежьыр ары Иисус Христосэу тызиусхьан сыпкъоу сызгъэкӏодрэм сыкъыхригъэщыжьэу сымыкӏодэу сыкъэзгъэнэжьыщтыр? Арэущтэу сиакъылкӏэ тхьам ихабзэ сырипшылӏ. Ау сипсэкӏодышӏэ шэнышӏкӏэ псэкӏодым ихабзэ сырипшылӏ.